your Mr. Piston. Oh, Delilah, my love is here for long. Og jeg får jo frysninger. Alt dette her jo nytt for meg, jeg lover. Dette kan ikke gå over. Sommer fyller ned til året, du gir meg frysninger. Ikke særlig god på å vise det, men jeg lover. Dette skal ikke gå over. Sommer fyller ned til året. Du sjongler. Hvis vi har et problem, bare si det, stans. Men vi har fortsatt tid til en liten dans. Om jeg skal la deg gå, aldri. Liker ikke, ikke at du leker busy, busy. For jeg vil jo bare være din neste. Men du sier alltid, alltid, du må stikke, stikke. Synd for deg, du ser vel jo at jeg er den beste. Og du får jo frysninger. Alt dette her jo nytt for deg, jeg lover. Dette skal ikke gå over. Sommer følger ned til året. Baby, you gon' miss, miss, miss me. I'ma give it to ya. I'ma get it, yeah. I'ma kiss, kiss, kiss ya. Oh, baby, you gon' miss, miss, miss me. I'ma give it to ya. I wanna be your delight.